na komi komi tu na nininga na salaki na sengi ya palado limbi sanga mama na kozonga yambanga sheri na kozonga na loki moyenyo sopo na tike na kozonga lubumbashi mokolo nini mokolo nini lubumbashi Boka lisano Vivie Na komi komi tu na nininga na salaki Na sengi ya palado limbisanga mama Na kozonga Yambanga sheri na kozonga Na luki mwenyo sopo na tike Na kozonga Lubumbashi Mokolo nini Mokolo nini Lubumbashi Mboka lisano Salaki, nasengi ya palado limbisanga mama Na kozonga, yambanga sheri na kozonga Na luki mwenyo sopo na tike Na kozonga, lubumbashi Mokolo nini, mokolo nini Lubumbashi, mboka lisano Na kozonga yambanga na esengo Na kopesa yomotema vivie Loba na bafa mimbaze langa mama Vivi nangae Vivi mokolo na kozonga yambanga na esengo Na kopesa yomotema vivie Loba na bafa mimbaze langa mama Na kupenda wewe uwe wangu Ni mapendo gani mimi na wewe Na kupenda wewe uwe wangu Mama